और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं, फिर चार गवाह लेकर ना आए, तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी कबूल न करो और वो खुद फासिक हैं।